ama yine de bekliyorum bir umut biriktirip gelmeni diliyorum Tanrı'dan. Sessizce ölüyorum ve bunu seviyorum. Gözlerini görüyorum, gökyüzüne bakıp ağlıyorum bir anda perdeyi kapayıp. Seni görüyorum orada olmadığını bilsemle. Soruyorum etrafımdakilere, cevap alamıyorum. Kaybediyorum aklımı yeniden seninle. Yağmurlar yerken üstümüze, ne güzel duyuyordun sen öyle. Geçmişimi silerken ellerinle, geleceğimi çizdiğin sözlerinle. Yağmurlar yerken üstümüze, ne güzel gülüyordun sen öyle. Geçmişimi silerken ellerine, geleceğimi çizdiğin sözlerine. Kaybediyorum aklımı, deniyorum geri getirmeyi seni. Bir rüya görüyorum, seni sarıyorum ve uyanıyorum uyandığımda yoksun. Gittiğini hatırlıyorum, ateşlerde yanıyorum. Yapamıyorum bunu biliyorum. Yağmurlar yerken üstümüze, ne güzel gülüyordun sen öyle. Geçmişimi silerken ellerinle, geleceğimi çizdiğin sözlerinle. Yağmurlar yerken üstümüze, ne güzel gülüyordun sen öyle. Geçmişimi silerken ellerinle.